ciebie. Nie wiem śpiewać, ale spróbuję. Pokocham cię, pomimo innych myśli. Nie, nie, nie ma czym oddychać. Nie, nie, nie ma czym oddychać. Pokocham cię, pomimo że to wyścig. Nie, nie, nie ma czym oddychać. Nie, nie, nie ma czym oddychać. Nie, nie, nie ma czym oddychać. Niech zagra muzyka, nieważne co jest dzisiaj. Tak, w takt, pokocham ci tak jak hajcha. Twa psychika się wymyka, patrz na niego jak się męczy. Dla nas raczej w planach jest spacer po tęczy. Ukochana, wymarzona żona, świat o nas będzie pisał w tomach, nic nas nie pokona. Ty i ja, ja i ona, już nigdy my nie winni, gdy ktoś inny koło nas. W zasłonach dymnych ponad tym zawołam, czym palona, płynnym ogniem nieskończona. Dla mnie miłość kona, niespełniona, w smaku słona, a wygląda na winogrona. Kocham cię, pomimo innych myśli. Nie, nie, nie ma czym oddychać. Nie, nie, nie ma czym oddychać. Kocham cię, pomimo że to wyścig. Nie, nie, nie ma czym oddychać. Nie, nie, nie ma czym oddychać. To, błagam nie wysychać. Wiem co na mnie czyha, przyjdzie mi tu zdychać. Głośno, co ja narobiłem, Boże oddaję jej siłę, przecież ją zabiłem. Kotku, mogę tak do ciebie mówić, chodź tu, każdy może się pogubić. W środku, jestem dalej tym kim byłem i choć ścieżki są zawiłe, tyle razy prowadziłem. Kotku, wygraliśmy siebie w totolotku. To ja, nie żaden potwór, kotku. Teraz kiedy wszystko jest gotowe, by wyruszyć w drogę, nie mogę pozwolić ci tak odejść. Kocham cię, pomimo innych myśli. Nie, nie, nie ma czym oddychać. Nie, nie, nie ma czym oddychać. Kocham cię, pomimo że to wyścig. Nie, nie, nie ma czym oddychać. Nie, nie, nie ma czym oddychać. Ile można nie zasypiać, nie jeść, nie oddychać, płakać, łzy połykać, koniec końcem. Zawsze po burzy wychodzi słońce, otrzymałaby swego obrońcę. Jesteś moim przeznaczeniem, wierzę, że ja twoim tamtego nie zmienię. Zechcesz widzieć poświęcenie, nie mów mi, że nie chcesz. Proszę, kocham cię szalenie. Awaria, kocham cię jak wariat. Stój, od zawsze chciałaś mieć ten wariant. Tyle jest we mnie pasji do nas teraz. Łaski, umieram i nerazki rozstrzelam. Już nie potrzebuję tej maski twardziela. Spójrz, niweluję ją i zacznę od zera.